ya jamalu ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu. Sidanan Nabi ya jamalu. Samin huwal buturo ya jamalu walam yakunil